momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Izrael wystawi rachunek Iranowi za nocny ostrzał przeprowadzony dronami i rakietami, mówi o tym minister izraelskiego gabinetu wojennego. Żaden z Polaków w Izraelu nie ucierpiał w irańskim ataku, to z kolei komunikat polskiego MSZ-u. W tym serwisie sprawdzimy też, co o ataku pisze zagraniczna prasa i co mówią światowi przywódcy. Minister izraelskiego gabinetu wojennego Benny Gantz oświadczył, że jego kraj wystawi Iranowi rachunek za atak przeprowadzony w nocy. Zastrzegł jednocześnie, że odbędzie się to w stylu i w czasie wybranym przez Izrael. Mobilizujemy regionalną koalicję i wymierzymy Iranowi karę, powiedział Gantz w oświadczeniu przed spotkaniem izraelskiego gabinetu wojennego. Wczoraj późnym wieczorem irańska armia wraz z sojuszniczymi państwami wystrzeliła w kierunku Izraela ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. Większość, 99%, została zestrzelona przez izraelską obronę powietrzną. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie wpływają na rynki światowe. 1/3 światowej produkcji ropy naftowej pochodzi właśnie z regionu konfliktu. Ceny ropy rosną już od jakiegoś czasu. Kurs zmierza w kierunku $100 za baryłkę. Wojciech Jakubik z portalu biznesalert.pl powiedział w Polskim Radiu, że koszt surowca będzie uzależniony m.in. od dalszych kroków Izraela i Iranu. Wielość konfliktów, z którymi mamy do czynienia, powoduje, że fracht, ubezpieczenie ładunków z ropą naftową, a także ceny dostaw systematycznie drożeją. Ta cena, którą teraz widzimy, to już jest cena kryzysowa, ponieważ jesteśmy powyżej $90 za baryłkę, a jeszcze z pół roku temu, jeszcze przed interwencją Izraela w Gazie, zbliżaliśmy się do $70, więc już teraz ta cena jest wysoka. Na razie atak wpłynął na rynek kryptowalut. Bitcoin stracił wczoraj po informacjach o atakach 10% wartości w pół godziny, co oznacza destabilizację. Społeczność międzynarodowa solidarnie wzywa obie strony, szczególnie Izrael, do powstrzymania eskalacji. Strona irańska podała, że sprawę uważa za zakończoną. Atak był odwetem za izraelski ostrzał konsulatu w Damaszku, w którym zginęli ważni generałowie. Polacy w Izraelu są bezpieczni, to informacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Podczas całego ataku ranne zostały dwie osoby. Uszkodzona jest też baza wojskowa. O sytuacji Polaków powiedział nam rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński. Nie mamy żadnych, ale to żadnych informacji o tym, żeby ucierpiał obywatel Polski. Dostaliśmy kilkanaście telefonów od polskich turystów w Izraelu. Na szczęście na terenie Izraela nie ma większych grup polskich turystycznych, nie ma grup pielgrzymkowych. Cieszę się, że Polacy posłuchali wezwań MSZ-u. Teraz jeszcze zagraniczne komentarze. Niemiecki kanclerz powiedział, że Niemcy zrobią wszystko, aby zapobiec dalszej eskalacji. Jednocześnie zdecydowanie potępił irański atak. Jak odnotowują niemieckie media, Scholz dowiedział się o ataku podczas 9-godzinnego lotu do Chin. We Francji z kolei prasa zwraca uwagę, że Iran musiał ratować twarz po izraelskim ataku na konsulat w Damaszku i dlatego zdecydował się na atak. Pisze o tym Le Figaro. Gazeta twierdzi, że rząd irański troszczy się głównie o własne przetrwanie i nie chce dalej eskalować sytuacji. Dziennik pisze też, że komunikat o pomocy francuskiej może być kłopotliwy dla Paryża, którego stosunki z Iranem i tak są już napięte. Francuzi wysłali bowiem swoje samoloty, żeby pomóc w zestrzeleniu dronów i rakiet. Dodatkowe samoloty na Bliski Wschód wysłali też Brytyjczycy. One jednak nie bronią bezpośrednio izraelskiego nieba, a mają inne zadania. Samoloty RAF wzmocniły brytyjskie siły, które już działają w okolicy. Chodzi o operację Shade, skierowaną przeciwko tzw. państwu islamskiemu. Myśliwce mogą niszczyć drony czy pociski, ale tylko nad terytorium, gdzie już trwa misja przeciwko ISIS, nad Syrią i Irakiem. Przechwycą pociski, jeśli zagrożą one już trwającym misjom. Mówiła w BBC Victoria Atkins, sekretarz stanu w rządzie Rishiego Sunaka. Podkreśliła, że nie może potwierdzić, czy minionego wieczora myśliwce już unieszkodliwiły jakieś drony i pociski. A brytyjskie samoloty, w tym tankowce powietrzne, mają też inną rolę. Mogą wypełniać luki po samolotach amerykańskich wspierających Izrael. Dotąd maszyny ze Stanów Zjednoczonych brały udział w tej samej misji nad Irakiem i Syrią. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

나는 로켓도 돼 그치 그랬지도 라붙어 Oshare TV albo Oshare TV to jest nazwa zespołu. Koino Terrorist Number One to jest tytuł piosenki skomplikowany. Mimo iż w powstaniu jedynej płyty tego projektu brał udział sam Ryuichi Sakamoto, jest to no niemal zupełnie zapomniane wydawnictwo i odtworzeń w streamingu ta piosenka ma poniżej 17 tysięcy. Takie wczesnocyfrowe brzmienie ona ma. Ono jest okropnie charakterystyczne dla roku 86, wtedy ten utwór powstał. I wtedy było to brzmienie takie, no, drogie jak platyna, na maksa wyrafinowane, cutting edge, a dzisiaj wstydliwie zakopane dosyć w historii i nawet na fali co 20-letniego cyklu powrotu mody niespecjalnie później przypominane, ale taki naiwny sound potrafi lepiej nawet uwydatniać nuty, lepiej przenosić kompozycję, a tutaj no było co przenosić. Wyjaśnijmy, to nie tak, że ja chcę Państwu imponować, że ma się ten elitarny gust i puszcza nikomu nieznane kawałki, bo się nie ma. Chodzi o inną perwersję. Uważam mianowicie, że tym nagraniom się należy ekspozycja, bo na jakimś etapie jej ewidentnie zabrakło i chcę im to chociaż tyci zrekompensować. I zgoda, nie zawsze obskurne to jest z automatu lepsze, bywa, że gorsze. Na przykład no nie ma lepszej metody zarżnięcia imprezy niż puszczenie jakiegoś mikrohausu z Brunei, powiedzmy. Ale my tu nie tańczymy, jest niedziela po obiedzie i czas trzech R. Refleksji, relaksu i refrakcji. Sua chama vai anoitecer. Não importa se o vento quer entrar na nossa porta pra assustar você. É que ele não pode entender. Vento não tem onde se deitar. Eu também não descansei até surgir você. Corre estrada, gira mundo e na cabeça. Torre de Babel, como pode haver um rio sem a chuva da montanha? Pra poder seguir, só um rio que procura o mar. Minha chuva chove de você, e a gente vai andando, vai amando até. Sua chama vai anoitecer. Não importa se o vento quer entrar na nossa porta pra assustar você. É que ele não pode entender. Vento não tem onde se deitar. Eu também não descansei até surgir você. To był Fernando Oli, piosenka Shuba da Montagna z płyty nagranej 43 lata temu, wydanej w 50 egzemplarzach wtedy i wznowionej jakoby dopiero rok temu. Odtworzeń w streamingu 2,5 tysiąca. Autor może być znany Państwu z zespołu Loborgisa z końca 70-sów, z zespołu i z płyty Via Lactea, gdzie podpisał się właśnie pod utworem Shuba da Montagna. Więc jeśli ktoś zna tę płytę i parsknął przed chwilą, że słuchamy coveru, no to nie do końca, bo wysłuchaliśmy czegoś w rodzaju director's cut. Tak to słyszał autor, sława mu. A co do tej historii z 50 egzemplarzami, którą dystrybuuje zeszłoroczny wydawca, no to to jest ułamek prawdy, a właściwie w ogóle nieprawda. Ale tego wam oficjalna notka nie powie. Dopiero kiedy się wgryźć w fakty, to widać, że płyta Tempu Pratudu była wznawiana po drodze jeszcze 3 razy. Tym smutniejszy jest ten mikry following. Jak zapowiadałem, znów skaczemy po mapie i teraz oczywista lokacja, Stany. A że przed nami projekt brazylijsko-amerykański, to nawet nie będzie podróż, a taka majestatyczna tranzycja. Jam. taki tytuł. Mieliśmy tutaj do czynienia bardziej z zabawą dwojga przyjaciół, boleśnie wręcz utalentowanych, niż z próbą jakiegokolwiek podboju świata. No, dlatego te niecałe 25 tysięcy odtworzeń pewnie mniej bolało, niż gdyby artyści zastawili domy i zantagonizowali rodziny w procesie nagrywania. Niemniej, uwierzcie, nawet jak się robi coś szybko i dla picu, to i tak się myśli, kurczę, może właśnie to chwyci, ale nie chwyciło. I Genevieve Artadi oraz Pedro Martin, skryjący się pod nazwą Expensive Magnets, musieli poszukać sobie posłuchu gdzie indziej. Nie bez sukcesów, mamy chociaż jeden happy end w tej audycji, bo no-name'ami to oni już wtedy nawet nie byli, a dzisiaj to ho, ho, ho, ho. I zostajemy w Stanach, jak oszukani emigranci zarobkowi w opowiadaniach Janusza Głowackiego. Uwaga, w środku piosenki niniejszej to nie awaria, to tak ma brzmieć. To tak wymyślili artyści. In the mirror, walks away and forgets. Every failure figures another chance to begin. Everything is contingent on your willingness. There is no king, and yet there is. We have the power, and yet we don't. I know what I should do, and I don't. Whatever we tried, we failed. Piosenka pod tytułem Failure Figures, czyli liczby niepowodzeń może. No to już zaczynamy grzebać w naprawdę nieszczęsnych utworach, które nie mają nawet tysiąca odtworzeń. Ta kolumna z ich liczbą jest u nich pusta po prostu. No ta piosenka tak właśnie ma zeszłoroczne dzieło Felicity Williams i Andrew Zuckermana, którzy tworzą duet You Can. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego coś tak pięknego i oryginalnego, bo to był trochę taki sofisty folk, trochę muzyka cut and paste, trochę ambient. Nie znalazło zupełnie słuchaczy. No ale bywa i tak. Ja przypuszczam nawet, że tak bywa zwykle, że nie mamy pojęcia, ile doskonałej muzyki po prostu przepadło, ponieważ przepadło. i nie słyszeliśmy jej, ani nie słyszeliśmy o niej. Afro godzina. No smutno się jakoś zdobiło. Egzystencjalnie, nihilistycznie, nie wiem, czy dobrze powiedziałem. To może teraz od Trutka coś tanecznego? Do it. No, gdybym umiał dobić muzykę, to taką bym chciał dobić właśnie. Niespełna 20 tysięcy kliknięć przez 5 lat wiszenia. To jest liczba kiepska nawet absolutnie, ale kompletnie załamująca relatywnie, bo autor ma status legendy. Chyba każdy, kto się interesuje muzyką elektroniczną, a zwłaszcza muzyką house, no to wie, że jednym z kamieni milowych gatunku jest płyta My Way, niejakiego Akufena, Marka Leclerc'a. Wiadomo, że najlepszy house robią Francuzi, no i to się zgadza, bo typ jest z Quebecu, taki żart kiepski, ale bezpieczny. My Way miała kapitalne promo, mianowicie on tam pociął to, co leciało w radiu, na ponad 2000 ścinków, a potem ułożył z tego cały album. Ale w parze z tym promo szła też kapitalna muzyka, ten opener tego albumu na przykład, Even White Horizons to się nazywało. Pozostaje jednym z nielicznych w ogóle przykładów rytmu fantomowego w muzyce rozrywkowej. To znaczy tam rytm rzeczywisty nie jest tym właściwym wrażeniowo. Poza nagranym groove'em mamy zasugerowany, ale nieistniejący drugi. No ale to zbyt popularne nagranie, żeby się na porażkowej playliście znaleźć. Zamiast tego play, never work till Monday. Wałek typu Critically Not, bo gdzieś się ta kariera Marka niestety załamała. A teraz mają Państwo 3 minuty na odgadnięcie pochodzenia wykonawców, przy czym po stylu ani po języku nie mają Państwo szans. Again, and I'm jumping on too many things too quickly. I've been praying for someone who could remind me. I've been picturing all these moments with. Tutaj do czynienia z jakąś apropriacją kulturową, bo brzmiało to bardzo neo-soulowo, może nawet new jazzowo. Strzelałbym, gdybym miał strzelać, że to są jacyś młodzi Afroanglicy z okolic Kaidi Tatama, a tymczasem to jest kwartet z Izraela. Liquid Saloon z Jenny Penkin na wokalu i ich Won't Be Led By Fear. Dla porządku, oni nominalnie są zespołem afrobitowym. I jako taki święcili nawet jakieś sukcesy, ale ta akurat śliczna ballada wykręciła dosyć denne osiągi, konkretnie 20 tysięcy przez kilka lat. Zaczęliśmy od Dalekiego Wschodu i tam osiądziemy. Kierunek Seul. Wanda Young i jej Folktale z płyty Antihero. Korea, ale nie K-pop i w ogóle nie pop. Suche liczby niepowodzeń są takie. Utwór w metrum 6/8, jeśli dobrze liczyłem, sprzed 4 lat i przez ten czas uzbierał 37 tysięcy odtworzeń, co i tak jest dzisiaj rekordem. Afro godzina. Na tej matematyce zakończyliśmy część zasadniczą, a propozycje cykli, które oceniamy i komentujemy pod adresem afrogodzina@polskieradio.pl, tak, mam audycyjnego maila już, są dzisiaj takie. Hydratujcie się! Panowie, słuchajcie, zwracajcie uwagę na tych, co spadają na ziemię. Nasz festiwal. W tym cyklu będę Państwa zabierał na najbardziej niewiarygodne eventy. Witam słuchaczy Trójki, jestem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Trwa właśnie festiwal Kuchenka Mikrotonowa, ale nikt się chyba nie spodziewał takich tłumów. Okazuje się, że nasza stolica umie docenić muzykę śmiałą, wychodzącą poza klasyczny podział oktawy. Pan, panie Krzysztofie, ten festiwal zorganizował. Jak pan na to wpadł? Ja po prostu wierzyłem, że to się uda. Warszawiacy są znani z tego wyrobienia kulturalnego, przecież chodzą na warszawską jesień, więc pomyślałem, że no jest potencjał. Czyli bijemy pięścią innowacji w szczękę konserwatyzmu? Tak, dosyć hegemonii 12,5 tonów. Ja myślę, że następnym krokiem będzie poprowadzenie rewolucji i zatknięcie na kijach głów muzyków, którzy nie uznają ćwierć tonów i w ogóle mniejszych interwałów. A któż w tym momencie spotyka się z tak szaloną reakcją widowni? To jest Dolores Catalino, która gra na polichromatycznym syntezatorze własnej konstrukcji o stroju 106 tet. Posłuchajmy więc. Janku, czy mógłbyś nas przyłączyć? Michale, z rozkoszą! Sędziaś, czy jak na to! Czy to cudowne, bezprecedensowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski będzie kontynuowane? Taki mam zamiar. Zanim Openera w przyszłym roku przejmujemy lotnisko na Bemowie. To piękne, świetlane plany, panie Krzysztofie. Pana kuchenka mikrotonowa rośnie do rangi. Wszystko w służbie sztuki. Nic dla siebie. Żeby przeżyć, dojadam z nosa kulkę, ale zrobiłem to. Bo muzyka musi iść naprzód i polska kultura też musi iść naprzód. Nie bójmy się marzyć. Sukces tego festiwalu niech będzie wzorem dla innych organizatorów festiwali. Ja dostaję sygnał, że na scenie jest już headliner. Lecz z systemem Durmont. Scena robi się większa, lepsza, bardziej ogromna i wśród burzy braw swoje misterium rozpoczyna wykraczający daleko poza masowym nieszczęściem gusta kompozytor James Mulvey, powszechnie znany jako Fast. Świetny scenariusz, stuprocentowo kretyński, oczywiście, ale po pierwsze muzyka mikrotonowa już tak na serio jest teraz bardzo modna w kręgach amerykańskich kompozytorów, którzy szukają dzielnie praw rządzących kompletnie inną harmonią niż ta nam znana i różnie dzielą oktawę, bo to o to chodzi. Nie ostrój, że tam 963 Hz, częstotliwość Boga i cuda i nieskończone błogosławieństwa. A po drugie, mikrotony dawno już zaznaczyły swoją obecność w muzyce pop. Przypomnijmy sobie na przykład coś tak starego jak Firestarter The Prodigy. Na pewno mieliśmy już na szczycie listy przebojów kawałki w stroju 31 Edo czy 106 Ted, tylko nie było obok profesora, który by takie ochrzcił. No a teraz coś z niezupełnie innej beczki. Śpiew scalaków. Co to są chiptunes? To jest muzyka pisana na, nieco uogólniając, stare komputery, konsole i handheldy. Brzmi ośmiobitowo, brzmi, chociaż to jest nieścisłe określenie, bo bitowość dotyczy objętości danych, na jakiej pracują procesory, a nie scalaki dźwiękowe. Tutaj celniejsze byłoby określenie synteza podstawowa, bo charakterystycznym elementem tego soundu są najprostsze możliwe kształty fal dźwiękowych, czyli piła, puls, trójkąt i tak dalej. Dość zaskakujący rozkwit ta scena przeżywała na fali retro tak kilkanaście lat temu. Nawet trochę przeniknęła do mainstreamu wtedy. Była afera z Timbalandem samplującym Glena Rune, Galefosa z Commodore dla Nelly Furtado. 50 Cent rapował do zabawnych arpeggiów z Sip Station. I tak dalej. To minęło, gatunek wrócił z salonów do podziemia, ale trwa i trwać będzie. Mimo że jest to muzyka, która nie tyle walkę o szerszą audiencję przegrała, co w ogóle nigdy do niej nie stanęła. Tutaj nieraz gigantyczną pracę wykonuje się dla garstki podobnych wariatów i dla nikogo ponadto. Ciekawostka. Chiptune wraz z pokrewnymi gatunkami, takimi jak digifunk czy fake beat, jest silnie związany z ruchem LGBTQIA, zwłaszcza z literą T. Przeplata to się lekko na poziomie społecznym, co na przykład dla mnie jest przynętą dodatkową. Ale czas na muzykę. A zagra dla nas konsola do gier NES, Nintendo Entertainment System, znana w Japonii jako Famicom, a w Polsce jako Pegasus. Oto zestaw jej możliwości. Prostokąt, trójkąt, szum i jednobitowe sample. Nie za wiele, ale gdy do programowania bierze się mistrz taki jak Stephen Hempstead Johnson, działający pod pseudonimem Fear of Dark, scalak Ricoh 2A03 umie zaśpiewać o tak. tak, to jest dokładnie ten sam chip, który śpiewał w Super Mario Bros., tam programowany przez Kojiego Kondo, a tu Fear of Dark, jego Love Sickness. Sztuka w formie czystej i najwyższej dla mnie, już pomijając warsztat, jak można coś takiego napisać i żyć spokojnie, nie wiem. I tak doczołgaliśmy się do propozycji cyklu ostatniej. Ludzkie dramaty. Nazwijmy rzeczy po imieniu, media, czyli my też, stoją ludzkimi dramatami i sprzedają tragedię na każdym kroku, tylko się eksplicite nie przyznają. A ja spróbuję nie tylko się przyznać i poopowiadać mrożące historie, ale przy okazji i sobie, i wam wyrobić współczucie. Tak podchodzimy? Zero szydery, sama empatia i przesłanie. Dzisiaj stajemy po stronie artystów upadających. Zacznijmy tak. Czy naprawdę uważacie, że na przykład Janusz Panasewicz na sławnym Lecie z radiem chciał zagrać koncert? No ja jestem pewien, że nie chciał, ale umowa to jest umowa. Artyści wcale nie chcą ryzykować swojej reputacji, ale nawet w chwili słabości, jak tuż nie ma takich chwil, muszą wypełnić zobowiązania kontraktowe, no i czasem dochodzi do publikacji nawet nie zawalonego koncertu, ale zawalonego nagrania studyjnego, dokonanego mimo koszmarnego stanu, w jakim się nagrywający znajduje. Billie Holiday w 1959 roku była na skraju śmierci. Niemniej management i wytwórnia swoje zarobić zawsze muszą, a artystka może sobie umrzeć z 70 centami na koncie i jeszcze się pożegnać z publicznością płytą taką jak With Ray Ellis and His Orchestra. Przykrą płytą i to będzie przykre. Zapamiętajmy sobie przestrogę i bądźmy dla muzyków miłościwi, bo to jest zawód niełatwy i sprzyja upadkom. Tytuł piosenki mówi wszystko. You took advantage of me. Tym poruszającym, mam nadzieję, akcentem zamykam swój gadający łeb. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Afrohoffman. Afrogodzina, afrogodzina@polskieradio.pl. Się nie żegnamy, drodzy słuchacze. Tymczasem. Sentimental set, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will. You've made your kill, 'cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use? You cook my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, much worse when you are near. Here I am with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours, 'cause you took advantage of me. An apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use? You cook my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my suffer something awful each time you go, much worse when you are near. Here I am with all my bridges burned, just a babe in arms where you can stand. So lock the doors and call me yours, 'cause you